حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، بانگ رسید کیست آن؟ گفتم من غلام دل. شعله نور آن قمر می زد از شکاف در بر دل و چشم رهگذر از بر نیک نام دل. موج ز نور روی دل پر شده بود کوی دل، کوزه آفتاب و مه گشته کمین جام دل. عقل کل ار سری کند با دل چاکری کند، گردن عقل و صد چو او بسته به بند دام دل. رفته به چرخ ولوله، کون گرفته مشغله، خلق گسسته سلسله از طرف پیام دل. نور گرفته از برش کرسی و عرش اکبرش، روح نشسته بر درش می نگرد به بام دل. نیست قلندر از بشر، نک به تو گفت مختصر، جمله نظر بود نظر در خمشی کلام دل. جمله کون مست دل گشته زبون به دست دل، مرحله های نه فلک هست یقین دو گام دل.